6. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากชาติจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 7. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากชราจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 8. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากมรณะจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 9. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากทุกข์จึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 10. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากกิเลสจึงมีใจปราศจากแดนอยู่วาหุณะตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากธรรมสิบประการนี้จึงมีใจปราศจากแดนอยู่เปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกปุณทริกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นพ้นจากน้ำไม่ติดอยู่กับน้ำฉะนั้นวาหุณสูตรที่หนึ่งจบสองอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าอานนท์ 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ทุศีลจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีสุตตะน้อยจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ว่ายากจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีปาปมิตรมิชั่วจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เกียจคร้านจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้หลงลืมสติจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 8. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่สันโดษจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้9. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ปรารถนาชั่วจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 10. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้อานนท์เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้อานนท์1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีศรัทธาจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีศีลจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรทรงสุตตะจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ว่าง่ายจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 5. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 6. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 7. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 8. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้สันโดษจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 9. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มักน้อยจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 10. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้อานนท์เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้อานันทสูตรที่2จบ3ปุณณิยสูตรว่าด้วยพระปุณณิยะครั้งนั้น ท่านพระปุณณียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระธรรมเทศนาของพระตถาคตแจ่มแจ้งในบางคราวแต่ในบางคราวกลับไม่แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณียะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งแต่เมื่อใดภิกษุมีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณณียะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามสอบถามแต่ไม่เงี่ยโสดฟังธรรมเงี่ยโสดฟังธรรมแต่ไม่ทรงจำธรรมไว้ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แต่ไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วแต่ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้แต่ไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าไม่ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงธรรมมีคาถาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งปุณณียะแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเข้าไปหาหนึ่งเข้าไปนั่งใกล้หนึ่งสอบถามหนึ่งเงี่ยโสดฟังธรรมหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้หนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้หนึ่งเป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้หนึ่งชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงหนึ่งเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณณียะธรรมเทศนาของตถาคตประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลจึงแจ่มแจ้งโดยแท้ปุณณียะสูตรที่3จบสี่พยากรณสูตรว่าด้วยการพยากรณ์อรหัตผลณที่นั้นแลท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นย่อมซักถามสอบถามไล่เลียงภิกษุนั้นภิกษุนั้นผู้ถูกพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นซักถามสอบถามไล่เลียงอยู่ย่อมถึงความเป็นคนเปล่าความไม่มีคุณความไม่เจริญความพินาศทั้งความไม่เจริญและความพินาศพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดรู้ใจด้วยใจแล้วใส่ใจถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอท่านผู้นี้จึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดรู้ใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดซึ่งภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า 1. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักโกรธมีใจถูกความโกรธกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความโกรธกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 2. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักผูกโกรธมีใจถูกความผูกโกรธกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความผูกโกรธกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 3. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักลบหลู่มีใจถูกความลบหลู่กลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความลบหลู่กลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 4. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักตีเสมอมีใจถูกความตีเสมอกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความตีเสมอกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 5. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีความริษยามีใจถูกความริษยากลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความริษยากลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 6. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักตรณีมีใจถูกความตรณีกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความตรณีกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 7. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักโอ้อวดมีใจถูกความโอ้อวดกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความโอ้อวดกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 8. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีมายามีใจถูกมายากลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกมายากลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 9. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีใจถูกความปรารถนาชั่วกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความปรารถนาชั่วกลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 10. ท่านผู้นี้เป็นผู้หลงลืมสติถึงความหยุดชะงักเสียในระหว่างที่จะบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงเพราะได้บรรลุคุณวิเศษชั้นต่ำก็การถึงความหยุดชะงักเสียในระหว่างนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นแลละธรรมสิบประการนี้ไม่ได้แล้วจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นแลละธรรมสิบประการนี้ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้พยากรณสูตรที่4จบห้ากัตถีสูตรว่าด้วยการกล่าวโอ้อวดว่าได้บรรลุคุณวิเศษสมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่สหชาติวันแคว้นเจตีณที่นั้นแลท่านพระมหาจุนทะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหาจุนทะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ชอบกล่าวโอ้อวดในการได้บรรลุคุณวิเศษว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากินจัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าสัญญาเวทิยนิโรธก็ได้ออกก็ได้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่น